Частка 25. Гэта быў страшны і цяжкі час. Вся неабдымная імперія дранцвела і дубела ад жахлівага палітычнага марозу, які вось ужо 26 год вісеў і кашлата варочыўся над яе абшарамі. Кожны, хто спрабаваў дыхаць на поўныя грудзі, адмарожваў лёгкія. Казаць дазвалялася толькі ману, любіць толькі праваслаўе ды імператара, ненавідзець толькі вальнадумцаў, якіх ніхто не бачыў, так іх было мала. Літаратура трымалася на нейкім дзясятку смельчакоў, які гналі, распіналі ўсе, пачынаючы ад всерасейскага квартальнага і канчаючы квартальным звычайным. Ды і смельчакі гаварылі часцей за ўсё прыглушаным голасам, бо на кожнага адносна сумленнага было па 20 ланцужных псоў, здатных на ўсё. Большасць не вытрымлівала, і, сказаўшы смелае слова, адразу пачынала дыгаць нагой і прасіць прабачэння, жахацца са сваіх былых перакананняў. Мёртвыя душы назвалі тройчы маною паклёпам на расійскую рэчаіснасць і ганьбаваннем асноў. Вялікія заваёвы чалавецтва імперыя аб'явіла лухтой, праўду злосным падкопам, іншамысных злачынцамі, што не хочуць велічы айчыны. Бог быў падобны на будачніка, а будачнікі — на разбойнікаў. Шпіцрутаны смугастыя будкі сталі сімвалам. Шчаслівых не было. Всё прыносілася в ахвяру ідалу дзяржаўнай моцы. І таму Алесь, які да гэтага жыў у іншым свеце, асабліва балюча ўспрыняў гімназічныя абставіны. Цесна, задушліва, у богападумцы абмежаваныя настаўнікі, у будынку доўгія вельмі змрочныя калідоры са скляпенчатай столлю, падлогі калідораў і прыступкі сходаў выкладзены чыгуннымі плітамі з візарункам. Пліты адпаліраваныя да бляску пасярэдзіне, але сцен чорныя, з цяжкім, як чыгунны галаўны боль адценнем. Бразгоча званок. Выйдзеш у калідор, а за адзіным акном не Дняпро, а казённыя гарадскія муры, все пафарбаваныя ў аднолькавы і ерусалімскі, а па-простаму па-малярску жоўты колер. Увесь горад нагадвае казарму або бальніцу. І ад гэтай казарменна-бальнічнай дзейнасці хоць ты ваўком вый. Ён хацеў быў папрасіць бацькоў узяць яго адсюль, адправіць у іншае месца або за мяжу. Туды пускалі неахвотна, але вежа мог дабіцца дазволу. Спачатку гэтаму перашкодзіў гонар, а потым ён нават узрадаваўся, што не ўцёк, таму што Мсціслаў прывёў да яго сяброў Петрака Ясюкевіча, Всеслава Грыму і Мацея Бескуповіча, сына таго пана Януша, з якім Загорскія ездзілі на кроеравы хаўтуры. Мацей падобны на бацьку, як дзве кроплі вады. Ясюкевіч гожы, як дзяўчынка, велікавокі, з валасамі, як залатое павуцінне, а Грыма проста цяльпук, але самы разумны з усёй кампаніі. Это было відаць хаця б па тым, што галава ў яго была вялізная і ўся шышкаватая. Розум лез наверх. З месяц яны прыглядаліся да Алеся, а потым Грыма зайшоў да яго і сказаў, што яны складаюць адну грамаду, што гэтая грамада ставіць сваёй мэтай выхаванне карысных людзей і што яны прапануюць Алесю стаць іхнім таварышам, калі ён таго захоча. Алесь згадзіўся. Яны ўрачыста прынялі яго пятым членам у братэрства чартапалоху і шыпшыны. Члены яго чыталі недазволенае і спрачаліся да пены на вуснах. І ўсё адно гэта было цікава, бо Грыма даставаў аднекуль такія кнігі, сам выгляд якіх дыхаў недазволенасцю і небяспекай. Даставаў часцей за ўсё на адну ноч, таму чыталі ў голас і спрачаліся аж да позняга зімняга світанку. Гэта было зручна рабіць у кватэры Загорскіх або ў невялікім пакойчыку Грымы, дзе ён жыў адзін. Чыталі польскія падметныя лісты і перапісаныя ад рукі вершы Міцкевіча, чыталі ранняга Пушкіна і ліст да Гоголя, чыталі, амаль не разумеючы, Фур'е, захапляла ў ім смеласць, а не думкі, і кнігі савременніка. Аднойчы трапіў у рукі каліграфічна перапісаны рукапіс Тараса. Яго таксама зразумелі як забароненую рэч, і за адну ноч перапісалі рагочучай дарэзі ў жываце, каб у кожнага было па экземпляры. Але гэта было спачатку. Пытанне, пастаўленае перад кожным, патрабавала адказу. Юнакам, амаль дзецям, неадкладна трэба было ведаць, хто яны такія. І тады сталы заваліліся кнігамі па геаграфіі і гісторыі, але шукаў усё, што толькі было магчыма па гісторыі. На калядныя вакацыі ён спустошыў частку дзедавай бібліятэкі. За месяц да гэтага рускі флот ураганнай бамбардзіроўкай паслаў страшны агонь на турэцкі порт Сіноп. Неба, караблі, самае мора палалі нястрымна і ўтрапёна. Пачалася сапраўдная вайна, якая павінна была прывесці імперыю на грань краху. Але хлопцам амаль не было да яе справы, бо яны адкрывалі сябе, плакалі над лёсам ветра, дубіны і мурашкі, слухалі аб подвігах князя Вячка, Міхала Крычаўскага і князя Давіда з гарадка, сціскалі кулакі, перажываючы бітву на крутагорскіх палях або сечу на іванскіх грывах. Перад вачыма падлеткаў нібы невядомы ўставаў іх родны край. Бясконца імшары, пушчы, закінутыя старажытныя гарадкі на балотных астравах, дзе і дагэтуль вісяць на галінах 300-гадовых дубоў званы. Той змрочны лясны тужлівы, але самы родны свет, дзе яны нарадзіліся. Волхава балота над 90-вярстовай гладзі, якога гараць балотныя агні, а па берагах знаходзяць рэшткі караблёў ды скамянелыя бярвенні бясконцых дарог, усмактаных над трохсажнёваю глыбіню, Прыпяць і сівавусы Нёман, і багатыя прыднепроўскія гарады. Яны бачылі бязмежныя палавені, якія часам нясуць па сваёй вадзе драўляныя капліцы, асеннія лясы, што палаюць як грамнічная свяча, і чыстыя крыніцы, у якіх плаваюць лубяныя карцы. І крыўдна рабілася за спусташэння, забытыя магілы забытых і забітых людзей, за прыгнёт, за свіст шпіцрутанаў на лукішках, за абрыдлівыя паласатыя шлагбаумы, што закрывалі ўсе дарогі, здавалася нават шлях да шчасця. Яны не ведалі яшчэ, што слава чалавецтва не ў мінулым, і што біцца трэба не за мінулае, але іхні парыў быў сумленны і чысты. 53-й год зноў прынёс неўраджай. Дрэнная была азіміна, дрэнная была і ярына. Бо ў час жніва лілі дажджы, і прарастала ў полі няжатае жыта. Людзі галадалі і елі хлеб, падобны на торф. Больш-менш чысты хлеб давалі толькі зусім маленькім дзецям. Цар не мог не ведаць гэтага. Все чулі пра данясенне генерал-губернатара Магілёўскага, Віцебскага і Смаленскага Ігнатьева. Той пісаў пра страшныя рэчы, пра жабрацтва адных і несумненную раскошу другіх. Цар ведаў гэта, але не хацеў нічым памагчы зямлі, жыхары якой дайшлі да апошняй ступені галечы і прыніжэння. І хлопцы зразумелі, што гэта не бацька, а айчым. Айчыма можна ненавідзець. Яны цяпер ненавідзелі яго ўсёй сілай ненавісці, якую толькі маглі змясціць іх дзіцячыя душы. Але зрабіў і першую выснову з гэтай ненавісці, калі яны з Мсціславам ехалі дадому на калядныя вакацыі ў прысланым вежай вазку. Снежнае поле курэла, белыя змеі паўзлі па гурбах да кібіткі і перасякалі сляды палазоў. Прывідна матляліся ў зеленаватым святле месяца чорныя палыны ля дарог. Фурман спяваў нешта сабе пад нос, ціха-ціха. Юнакам было трохі халаднавата, яны шчыльней заціскаліся пад медвежую апону. Няяснае святло месяца падало в акенца вазка. «Ведаеш, Мсціслаў, — сказаў раптам Алесь, — сэрца не вытрымлівае, калі глядзіш на ўсё, што вакол. Так шкада гэтых бедных людзей, гэтую сірату зямлю, — сказаў яшчэ. Каму не шкада, а што рабіць? Остаецца адно, — сказаў Алесь глуха. Што? Зброя.